وبرکاتہ. نحمد صلیم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و رحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام یا رحمت للعالمین. السلام محبوب رب العالمین علی سیدنا و بعدد کل ذر میں الف الف مر لما ذکر الذاکرون و کل ما غفل عن ذکر ہل غافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 دوسرے پارے کا چھٹا رکوع یہاں سے ہم درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. ذکر ہو رہا تھا رب کریم کی حلال کردہ چیزوں کو کھانا بے حیائی بدتمیزی برائی سے بچنا اب حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے مطلقاً تھا کہ اچھی چیزیں کھاؤ رب نے جو حلال تمہارے لیے پیدا کیا وہ کھاؤ تو کیا نہیں کھانا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ارشاد انما حرمکم المیتۃ اس نے تو یہی تم پر حرام کیا یعنی مردار وہ چیز جو مر جائے اس کو کھانا حرام ہے. کسی جانور کا گلا گھونٹ کر یا پتھر مار کر یا گولی مار کر مار دیا ہو یا وہ گر کر مر گیا ہو یا کسی جانور نے اس کو سینگ مارا یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا یا ان کے علاوہ ویسے ہی وہ اپنی طبی موت سے مر گیا تو فرمایا وہ تم پر حرام کر دیا گیا. والدم اور خون بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے جیسا کہ دوسری آیت میں اس کا ذکر بھی آیا او دم مسفوہا کہ بہتا ہوا خون تم پر حرام ہے. ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. خنزیر نجس العین ہے یہاں صرف اس کے گوشت کا ذکر ہوا، ویسے اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن، ہر چیز حرام ہے۔ سور کی کوئی چیز کسی بھی کام میں لانی جائز نہیں ہے، چونکہ ابھی اوپر کھانے کا ذکر ہو رہا تھا، لہذا یہاں صرف کھانے کی بات ہوئی، یہ نہیں ہے کہ گوشت کا ذکر تو کیا گیا لیکن دوسری چونکہ چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، تو گوشت کھانا حرام ہے اور اس کی کھال کا استعمال کرنا جائز ہو یا اس کے دانت کا استعمال کرنا جائز ہو۔ فرمایا اس کی ہر چیز حرام ہے، وہ نجس العین ہے۔ وما احل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ جانور بھی، اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا۔ یعنی جیسے مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لے، چاہے وہ نبی ولی ہی کیوں نہ ہوں، تو فرمایا وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ حلال چیزیں رب کریم کی بے شمار ہیں اور حرام چونکہ کم ہیں، لہذا حرام چیزوں کے نام لے دیے گئے اور باقی جو ہے چھوڑ دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ اب وہ رب کریم نے بعض اوقات کئی جگہوں پہ اصول بیان کر دیا، اس میں جو چیزیں اصول کے تحت آئیں گی حرام ہوں گی، باقی حلال۔ فاما ند ترا غیر باغن، تو جو ناچار ہو جائے، جو حالت اضطرار میں ہو جائے، غیر باغن خواہش کرتے ہوئے نہیں، ولا آدن اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ، فلا اسما علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آدمی مر رہا ہو تو اس پر حرام کھانا جائز قرار دے دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہ رغبت سے اس کو کھانا شروع کر دے اور پھر ضرورت سے بھر کر کھاتا جائے، اتنا ہی کھانا جتنے میں اس کی جان بچ سکے۔ حالت اضطرار میں صرف اتنا کھانا جس سے جان بچ سکے، نہ اس کو پسند کرتے ہوئے، دل سے چاہتے ہوئے، اور نہ ہی حد سے بڑھ کر کھائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، جو ایسی حالت میں حرام کھائے گا، فرا اس کو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں وما احل به لغیر اللہ پہ کچھ لوگ دجل اور فریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا، چاہے وقت ذبح ہو یا آگے پیچھے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات اور کتنی بے وقوف فانہ اور تفلانہ بات ہے کہ جب بھی اس پہ نام آ گیا غیر اللہ کا تو حرام، تو دنیا میں حلال کیا رہ گیا؟ پوچھئے یہ بکری کس کی ہے تو کیا ہر کوئی کہے گا یہ اللہ کی ہے؟ یہ کس لیے خریدی ہے تو کیا کوئی کہے گا اللہ کے لیے خریدی ہے؟ بھائی اپنے اپنے مطلب کے مطابق یہ بکری کیوں خریدی؟ مہمان آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کے لیے خریدی ہے۔ یہ بکری کس کی ہے؟ یہ میری ہے، یہ میرے دوست کی ہے، یہ میری بیٹی کی ہے، یہ میرے بیٹے کی ہے، تو کیا وہ کھانا اس کا حرام ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں معاذ اللہ سب کا کھانا حرام ہو گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ صرف اولیاء اللہ کی دشمنی میں ان لوگوں نے ہر چیز کو حرام قرار دے دیا۔ ہاں جس چیز کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ بلی ہی کیوں نہ ہو تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا. لیکن کھانے سے اس کے میں سے پہلے کسی نے نام لیا عقیقے کا بکرا ہے, یہ قربانی کی بکری ہے, یہ فلاں کی گائے ہے, تو اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا جبکہ اس کے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہا گیا ہو. بسم اللہ, بسم فلاں, بسم فلاں اگر کہا جائے گا تو حرام ہوگا. لیکن اگر ذبح کرتے ہوئے تو رب کا نام لیا, لیکن ذبح سے پہلے اور بعد وہ کسی بھی نام پر معروف ہو یا مشہور ہو تو وہ حرام نہیں ہوگی. کافروں نے کچھ جانور چھوڑے ہوئے تھے اپنی بتوں کے نام پر, اور وہ ان کو کھانا ناجائز سمجھتے تھے, ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے, تو رب کریم نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکاذبا, کہ اللہ نے بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام نہیں مقرر کیے لیکن کفار نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. یہ چار جانور بحیرہ, وسیلہ, حام, صائبہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. رب کریم نے فرمایا کلو مما رزقکم اللہ, کھاؤ اس کو جو تمہیں اللہ نے دیا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. نوی شرح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ و باب الصفات التي یعرف بها للدنیا, اور اسی طریقے سے تفسیر فتح البیان میں اسی آیت کریمہ کے تحت فرمایا المراد انکار ما حرموا على انفسهم من الصائبات والبحيرة والحام وانها لم تصير حراما بتحريمه. فرمایا وہ لوگوں نے جو اپنے اوپر حرام قرار دے دیے اللہ کے حکم کے بغیر, وہ تم پر حرام نہیں ہیں, ان کو جہاں بھی پاؤ اللہ کا نام لو, ان کو ذبح کرو اور کھا جاؤ. جب وہ جانور کہ جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑا گیا, جو معروف ہو گئے بتوں کے نام پہ, تو حکم ہوا ان کو پکڑو, بسم اللہ اللہ اکبر کرو اور کھا جاؤ. تو جب بتوں کے نام پر چھوڑے ہیں, جب اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں گے تو حلال ہوں گے. تو کیسے ہو سکتا ہے جو غوث اعظم کے نام کا بکرا ہو وہ حرام ہو جائے, جبکہ ذبح اللہ کا نام لے کے کیا جا رہا ہے. کتنے عجیب لوگ ہیں. اور علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کسی یہودی, عیسائی, مجوسی, کافر نے کسی مسلمان کو کہا کہ میرے بت کے نام پر یہ جانور ذبح کر دو, بت کی عبادت کرتے ہوئے میرے اس جانور کو ذبح کر دو, تو علماء نے بیان فرمایا کہ مسلمان نے اس کو ذبح کیا اور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا, تو اب وہ جانور کھانا حرام ہوگا, حالانکہ وہ بتوں کے نام پہ ذبح کروا رہا ہے. اگرچہ علماء نے لکھا کہ مسلمان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے بتوں کے نام پہ ذبح, لیکن وہ جب رب کا نام لے کے کر رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہوگا. کتنا واضح طور پہ علماء کرام نے جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ بھئی جو کر رہا ہے اس نے تو رب کا نام لیا, کروانے والے کے ذہن میں اپنا بت تھا, اپنا وہ معبود تھا، فتاوی عالمگیری میں، فتاوی تتار خانیہ میں، جامع الفتاوی میں واضح طور پہ لکھا مسلم ذهب شات المجوسی لبیت نارہم اول کافر لآلہتہم تو قتل لأنہ سم اللہ تعالی، کہ جب مسلمان نے رب کا نام لے کے ذبح کیا تو اس کا کھانا جائز ہوگا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کی نیت کیا ہے. جب نیت اس کی رب کا نام لے کے ذبح کرنے کی ہے تو پھر کون اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ حرام ہے. جبکہ دیکھیے ایک نیت مسلمان مہمان کی نیت سے کوئی آدمی ذبح کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کیا کیا، تو کہتا ہے میں نے مہمان کے لیے یہ مرغا یہ بکرا ذبح کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پر جو غیر خدا کے لیے ذبح کرے. مسلم شریف اور نسائی شریف میں ہے. جبکہ دوسری حدیثی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح لزیف ذبیحۃ کانت فداؤہ من النار، کہ جو مہمان کے لیے ذبیحہ کرتا ہے وہ اس کے لیے جہنم سے کفارہ بن جائے گا. مطلقاً کسی کی طرف اگر نسبت کر دی تو چیز حرام ہو جائے معاذ اللہ. رب کریم نے مصطفی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انا حب صیام اللہ تعالی صیام داؤد و احب صلاۃ اللہ عز و جل صلاۃ داؤد، کہ رب کریم کو سب روزوں سے اچھے روزے داؤد علیہ السلام کے روزے اور سب نمازوں سے اچھی نماز داؤد علیہ السلام کی نماز. اب کیا مطلب یہ غیر اللہ کی نماز ہو گئی، غیر اللہ کے روزے ہو گئے؟ بھائی نسبت ہے جیسے وہ روزے رکھتے تھے ایسے جو روزے رکھے گا تو اللہ کو وہ پسند ہیں جیسے وہ نماز پڑھتے تھے، ایسے کو نماز پڑھے گا تو اللہ کو وہ پسند ہے. غوث اعظم کا بکرا کہنے سے اگر وہ معاذ اللہ حرام ہو گیا تو سیام و داؤد کہنے سے شرک ہو جانا چاہیے تھا، صلاۃ و داؤد کہنے سے شرک ہو جانا چاہیے تھا کہ دیکھو جی غیر اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں غیر اللہ کے روزے رکھ رہے ہیں. بھائی نہیں، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے لیے. لیکن جیسے انہوں نے رکھے اس کی طرف نسبت کر دی، جیسے انہوں نے نماز پڑھی اس کی طرف انہوں نے نسبت کر دی. ایسے علماء مستحب نمازوں میں صلاۃ الوالدین کا ذکر کرتے ہیں کہ والدین کے لیے نماز پڑھنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کی نماز پڑھنا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو رب کا نام لے کے ذبح کیا جائے وہ چاہے آگے پیچھے کسی بھی نام سے معروف ہو مشہور ہو اس کا کھانا جائز ہے. بلکہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاثار میں ایک روایت نقل کی، یہ کہتے ہیں لو جی تم نے مشہور کر دیا نا غوث اعظم کا بکرا، اب چاہے اللہ کا نام لے کے پڑھو اس کو ذبح کرو گے تب بھی کھانا حرام، غیر اللہ کا نام ہو گیا، وہ غیر اللہ کے نام پہ معروف ہو گیا مشہور ہو گیا. تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی کتاب الاثار میں کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، میری بکری نے ایک بچے کو جنم دیا، بڑا پیارا بڑا خوبصورت بکرا تھا، میں نے وہ نبی کریم کے نام پر کر دیا کہ یہ میرے آقا کا بکرا ہے. کہتے ہیں جب بکریاں نکلتی تو میں اسی بکری کے بچے کو دیکھتا، جب آتی تو اسی بکری کے بچے کو دیکھتا، میری نظروں میں وہی رہتا اور اس کی وجہ سے ساری بکریوں کا ریوڑ مجھے پسند آتا تھا، خوبصورت لگتا تھا. تو انہوں نے نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر بکرا پالا. تو معاذ اللہ نبی کریم نے نہیں فرمایا تو نے شرک کر دیا، اب اس کا کھانا حرام ہو گیا، نہ کسی صحابی رسول نے یہ فتویٰ دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال دو قربانیاں کیا کرتے تھے، اور جب کو پوچھتا فرماتے ایک میری میرے اہل بیت کی قربانی اور ایک امت کی قیامت تک آنے والے میرے غریب امتیوں کے لیے. تو غریب امتی کے لیے میرے آقا کریں تو اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر غریب امتی میرے آقا کے لیے کرے گا، غوث اعظم کے لیے کرے، تو اس کا کھانا ناجائز کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے سنت مقرر کر دی، فرمایا میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، تم میری بارگاہ میں پیش کیا کرنا. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال دو قربانیاں دیتے، ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے. تو جب مولا علی کو پوچھا جائے کہ ایک قربانی کس لیے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. تو جب سنی کو پوچھا جائے تو ایک کس لیے؟ میرے آقا کے لیے. یہ بکرا کس لیے؟ غوث اعظم کے لیے. یہ کس لیے؟ داتا علی حجویری کے لیے. تو میرے آقا نے سنت بنا دی کہ وہ شرک اور حرام نہیں ہوگا، جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو اس کا کھانا جائز ہوگا. اب جب رب کے نام پر ذبح کیا گیا تو اب اگر کوئی ظالم اس کو کہے کہ یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے، جبکہ رب کا نام لیا جائے تو پھر اس کو کھانا چاہیے، اور جو رب کا نام لی ہوئی چیز نہیں کھاتا وہ یقیناً رب کریم اور رسول کریم کی مخالفت کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا فاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اللہ کی آیتیں مانتے ہو تو اس کو کھاؤ. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ جل مجد الکریم نے تم پر مفصل بیان کر دیا ہے کہ جو جو حرام ہے، اور اس کا ذکر رب کریم نے آیت کریمہ میں کر دیا. کتنے عجیب لوگ ہیں. اب جس کے رب کا نام لیا گیا وہ تو نہیں کھاتے، گیارہویں شریف نہیں کھانی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سال سواد اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے چیز بنائی نہیں کھانی، لیکن ہولی اور دیوالی کی مٹھائی کھانی ہے. کتنی عجیب بات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سبیر کا پانی پینا تو حرام کہتے ہیں، اور گندی چیزیں کھانی جو ہیں وہ جائز کہتے ہیں. ہولی اور دیوالی کی پوری کھانی جائز قرار دیتے ہیں. اور آج کل تو دیکھیں کتنے رب ان کی یعنی تباہ کے لیے کیا کیا چیزیں رکھ دی. اب کوئی کہتا ہے مینڈک کھانا جائز ہے، کوئی کہتا ہے کچوا کھانا جائز ہے، کوئی کہتا ہے گھوڑا کھانا جائز ہے. گیارہویں کھانی جائز نہیں ہے، اور یہ ساری گندی چیزیں کھانی جائز ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا پیشاب، جس کا دودھ پینا جائز ہے اس کا پیشاب بھی پینا جائز ہے. تو رب کریم نے ان کے لیے کتنی کتنی بری چیزیں رکھ دی ہیں، جنہوں نے اچھی چیزوں سے منہ موڑا، رب کا نام جس پہ لیا گیا جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا، رب کریم نے ان کو وہ سارا گند بلا دے دیا. آج وہ ساری گندگی کھاتے ہیں لیکن گیارہویں شریف نہیں کھاتے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں. یہود و نصارہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا تذکرہ، آقا کے بد و ہا کے چہرے کا تذکرہ، آقا کی چال ڈھال کا تذکرہ، آقا کی ولادت پاک اور ہجرت پاک کا تذکرہ، ایک ایک چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی. اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسحاق سے آئیں گے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے تو یہودیوں نے، ظالموں نے انکار کر دیا. اور وہ جو ان کی کتابوں میں میرے آقا کی نعتیں لکھی تھی ان کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو بدلنا شروع کر دیا، اور اپنے بڑے لوگوں سے پیسے وصول کرتے، اور پادری ان کے راہب جو ہیں وہ آئے تھے بدلتے تھے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میری نشانیاں جو میری کتاب میں سے اتاری چیزیں چھپاتے ہیں یعنی محبوب کی صفت کو چھپانا یہ یہود و نصاریٰ کی صفت ہے اور اس پر پھر ذلیل قیمت لیتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار وہ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھر رہے ہیں ولا یکلمہ اللہ یوم القیامت اللہ ان کے دن قیامت کے دن ان کے ساتھ جو ہے وہ کلام نہیں فرمائے گا ولا یزکیہم نہ ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ لوگ جو میرے آقا کی نعتیں چھپاتے ہیں وہ لوگ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا رب کریم ان سے کلام نہیں کرے گا یعنی رحمت بھرا کلام نہیں ہوگا جو محبوب کی نعت نہیں پڑے گا جو محبوب کی نشانیوں کو چھپائے گا تو رب کہتا ہے پھر میرا اس سے کیا رشتہ میں اس سے کلام ہی نہیں کروں گا نہ ان کو پاک کیا جائے گا کیونکہ پاک تو وہی ہوگا جو پاک نبی کا ماننے والا ہے رب کریم یہاں دیکھیے اپنی صفت ولا یزکیہم اپنی صفت مزکی بیان کی ادھر میرے آقا کی صفت بھی مزکی بیان کی ہو الذی باث فی الامیین رسول منہم یترو علیہم آیاتہ و یزکیہم وہ ان کو تزکیہ نفس کرتے ہیں وہ ان کو پاک کرتے ہیں رب کریم بھی پاک کرتا ہے مصطفی کریم بھی اس کی دی ہوئی طاقت سے اس کی دی ہوئی رحمت سے کرم سے پاک کرتے ہیں تو ہاں جو میرے محبوب کریم کی نعتوں کو چھپاتے ہیں جو میرے محبوب کی عظمتوں کو چھپاتے ہیں جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں کا تذکرہ نہیں کرتے قیامت کے روز ان سے رب کریم کلام نہیں فرمائے گا ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کون ہیں وہ لوگ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی جنہوں نے نیکی کے بدلے برائی خرید لی جنہوں نے عزت کے بدلے ذلت خرید لی اور جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی فرمایا انہوں نے ہدایت کے بدلے عذاب خرید لیا گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا فما اصبرهم علی النار تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے کتنا صبر کر لیں گے اس پہ دنیا کے لیے دنیاوی نام و نموج کے لیے دنیاوی عزت کے لیے کتنا بڑا اور برا انہوں نے سودا کیا نبی کی ذات کو چھوڑ کے محبوب خدا کو چھوڑ کے کائنات کے دولہا کو چھوڑ کے اور لوگوں کی طرف گئے فرمایا ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے لی اور مغفرت کو چھوڑ کے عذاب لے لیا تو اب کیا کریں گے کتنا صبر کر لیں گے اس عذاب پر اس نار پر اس آگ پر ذالک بان اللہ یہ اس لیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے نزل الکتاب بالحق کے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالتے ہیں وہ ضرور پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں جو رب کریم کی کتاب کو اختلاف کا منبع بناتے ہیں اس میں اختلاف ڈالتے ہیں یہ آیت کریمہ بھی یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے تورات میں اختلاف کیا بعض نے اس کو حق کہا بعض نے باطل بعض نے غلط تعویلیں کی بعض نے تحریفیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی اس صورت میں قرآن سے مراد ہے اس سے قرآن مراد ہے اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے اس کو شعر کہتے تھے بعض شاعر اور بعض کہانت اور اگر مسلمان نام نہاد مسلمان بھی قرآن کریم کو ایسے ہی اختلاف کا منبع بنا لیں گے تو ان پر بھی وہی آیت کریمہ چسپا ہوں گی اور آج بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ تو 14 صدیاں پرانی کتاب ہے اس وقت اس کے احکام چلتے تھے آج نہیں چلتے کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ تو آج نہیں ہونی چاہیے آج بدل دینی چاہیے کچھ لوگ وہ ہیں کہ آیت کو آیت کے خلاف پیش کرتے ہیں اور قرآن کو آپس میں ٹکراتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ رب کریم کا کلام ہے، یہ اول سے آخر اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اس کا حق ہے برحق ہے، تو جو اس کو جھٹلائے گا، جو اس کو اختلاف سے کرے گا، وہ یقیناً بہت بڑا جھگڑالو اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے، ادھر کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، قبلہ کی کعبے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، جب اتنے سالوں تک تم پڑھتے رہے تو اب تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔ رب کریم نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے اصل کہ تم منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، آخرت یوم آخرت پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور رب کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ جب ایمان لے آئے رب کریم کی توحید پر، یوم آخرت پر، تمام فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، تمام پیغمبروں تمام رسولوں پر، جب ایمان لے آئے تو اب وات المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، یہ ہے نیکی کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کیا جائے، ذوی القربا رشتہ داروں پر، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافر پر، وسائلین اور مانگنے والوں پر، وفر رقاب اور گردنے چھڑانے پر۔ یہ دیکھیے نیکی کا رب بیان کر رہا ہے کہ کیسے کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، رشتے داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں، سائلوں پر، گردن چھڑانے میں جو جن کو سزائیں ہو چکی یا جو غلام ہیں تو ان کو آزاد کرو، یا جن کو سزائیں ہو چکی ان کا فدیہ ادا کرو اور ان کو ان کی سزاؤں کو معاف کرو کرواؤ۔ واقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھے، وآت الزکاۃ اور زکات دے، والموفون بعہدہم اور اپنے وعدوں کو اپنے قول کو پورا کرے، اذا عاہدوا جب وہ عہد کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباساء مصیبت میں، والضراء اور سختی میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، اور یہی لوگ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں۔ اب یہ دیکھیے آیت کریمہ پورے ایک انسان کی زندگی کے لیے پورا ایک لائحہ عمل دیتی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا کتنا پیارا حسین سنگم اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ مال کو خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، جیسا اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو رزق حلال تم کماتے ہو اور اپنی بیوی کے جو ہے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، تو قیامت کے روز یہ تمہارے نام کا صدقہ جو ہے گنا جائے گا۔ وہ تو ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا، اپنی بیوی کو کھلایا، اپنے والدین کو کھلایا، لیکن کتنا رب کریم ہے کہ جو ہم نے اپنے گھر والوں کو کھلایا رب کریم نے وہ بھی ہمارے نام کا صدقہ لکھ دیا۔ پھر فرمایا اپنے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ساتھ، والیتاما اور یتیموں کو بھی کھلایا کرو، یتیموں کا حال، یتیموں پر ہاتھ رکھنا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں یتیم پل رہا ہو اس گھر کا فرشتے طواف کیا کرتے ہیں، آسمان سے صبح و شام فرشتے آیا کرتے ہیں، اگر کسی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اس کو اتنی نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ رب کریم کتنا کریم ہے. دیکھو بھائی وہ یتیم تو ہمارا کچھ لگتا ہے نا, کسی کا بھتیجا, کسی کا بھانجا, کسی کا جو ہے کوئی پوتا, کسی کا دوتا, ہمیں تو ان سے پیار کرنا ہی چاہیے تھا, لیکن رب کریم نے اس یتیم پر کتنا کرم کیا اور اس گھر والوں پر کتنی مہربانی کر دی کہ جس گھر میں یتامہ پل رہے ہیں, یتیم پل رہے ہیں. آج تو یتیموں کی حالت ہی عجیب ہے, لیکن رب کریم نے کمال کرم کر دیا. اور اس لیے بعض علماء نے بیان کیا کہ چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم در یتیم ہیں, اس لیے رب کریم نے یتیموں کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ جو صفت اپنے محبوب میں پائی جاتی ہے وہ صفت دنیا میں کسی جگہ بھی پائی جائے تو وہ اچھی لگتی ہے, وہ پیاری لگتی ہے. محبوب کے نام جیسا نام اچھا لگتا ہے, محبوب کے گاؤں جیسا گاؤں اچھا لگتا ہے, محبوب کے کپڑوں جیسے کپڑے اچھے لگتے, محبوب کے چہرے جیسا چہرہ اچھا لگتا. تو چونکہ میرے آقا در یتیم ہیں تو جو بھی یتیم ہے رب کریم اس سے پیار کرتا ہے, اور ہمیں بھی حکم دیا کہ تم یتیموں سے پیار کیا کرو. فرمایا اس کے بعد مساکین غرباء پر اپنا مال خرچ کرو, اور کوئی مسافر اگر ہے, فرمایا ایک حدیث میں اگر کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو, مسافر ہے, تم سے سوال کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو جھڑکی دو, وہ مسائل فلا تنہر, سائل کو جھڑکنا نہیں بلکہ اس کو کچھ عطا کرنا ہے, اس کو کچھ دینا ہے. تو سائل جب آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹانا چاہیے. ہماری عادت ہوتی ہے ہٹا کٹا ہے تو کماتا کیوں نہیں, تو یہ کہ بھائی جو ہے اس کو دو اور اس سے جھگڑا مت کرو, اس کو مت درس دینا شروع کر دو. ہاں سمجھانے کا اور طریقہ ہے, پہلے اس کی تھیلی پہ کچھ رکھو پھر اچھے طریقے سے سمجھاؤ. یہ نہیں ہے کہ مانگنے والا آ گیا تو جناب لاٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ گئے, یہ کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں کرتے ہو, یہ تو حرام ہے, یہ تو یہ ہے. بھائی وہ حرام ہونا اپنی جگہ, مانگنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی تمہارے دروازے پہ آ گیا تو اس کو پہلے عطا کرو, پھر اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. وسائلینا شائلوں کو وہ پھر رکابے, اور گردنیں چھڑانے میں ایک تو سو کچوں کے غلام ہوتے تھے, ان کو آزاد کرنے کے بارے میں رب کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری دولتیں ان پہ خرچ ہونی چاہیے. رب کریم غلامی کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندوں کو غلام بنایا جائے. اسلام نے صدا سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. الحمدللہ دیکھیے آج غلامی ختم ہو چکی ہے. یا پھر یہ ہے کہ اگر کسی کوئی ایسا آدمی کہ جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی, سزا موت ہو چکی, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ فدیہ ادا کر سکے, تو اس کا فدیہ ادا کر دو اور اس کو وہاں سے چھڑا دو, اور اس کے بعد پہلے حقوق العباد, اب پھر حقوق اللہ کا بھی ذکر, واقام الصلاتا اور نماز کو قائم رکھے, وآت الزکاتا اور زکات دے. کتنے ہی ہم میں وہ لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ان کا حق بھی ادا کرنا ہے, اس کا زکات بھی ادا کرنی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا, یہ ہے نیکی, جس نے وعدہ کیا اس کو پورا کرے. آج تو مشہور ہو گیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, یعنی جو پورا ہو گیا وہ تو وعدہ ہی نہ رہا. اللہ اکبر, میرے آقا نے شان, مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, مومن کبھی جان چلی جائے تو چلی جائے اپنے وعدے کا پاس کرتا ہے. ہم نے کتنے وعدے رب کریم سے کیے, ہم نے کتنے وعدے آقا کریم سے کیے, ہم نے کتنے وعدے اس قرآن سے کیے, ہم نے کتنے وعدے اس اسلام سے کیے, آج ایک بھی تو یاد نہیں ہے. رب کریم سے کیے ہوئے وعدے, آقا کریم سے کیے ہوئے وعدے, دین سے کیے ہوئے وعدے آج ہم سب بھول گئے ہیں. مومن کبھی وعدوں کو نہیں بھولتا, جو عام آدمی سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولتا وہ رب کریم اور رسول کریم سے کیے ہوئے وعدے کیسے بھولے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار سے وعدہ کر کے اس پہ پورا اترتے تھے, تین دن یا چالیس دن تک ایک جگہ کھڑے رہے, جب اس کو یاد آیا ارے میں نے تو مسلمانوں کے نبی سے وعدہ کیا تھا, آیا تو میرے آقا وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے تھے. فرمایا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی, نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتا. اسی وقت کلمہ توحید پڑا کہ جو نبی رب کے اس کیے ہوئے وعدے پر چالیس دن تک ایک جگہ ٹھہر سکتا ہے, اللہ اکبر. تو وعدہ کر لیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم میرے بن جاؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو اب وہ تو وعدہ نبھائیں گے, الحمدللہ وہ تو وعدہ نبھانے والے ہیں. مسلمانوں تمہیں بھی چاہیے کہ جو آقا کریم سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو. پھر وہ صبر کرنے والے ہیں, جو صبر کرتے ہیں پھر باسائے مصیبت کے وقت. صبر میں نے اس دن بھی عرض کیا بہت بڑی عبادت ہے, یہ عزم الامور میں سے ہے. صبر بہت بڑی چیز ہے. کس پہ؟ مصیبت کے وقت سختی میں صبر کرتے ہیں, اور جہاد کے وقت گر نہیں پڑتے, راستہ نہیں چھوڑ دیتے, اپنی کمزوری کو لے کر علیحدہ نہیں ہو جاتے, بلکہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا, اولئک هم المتقون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کی عزت کرنی چاہیے, یہی وہ لوگ ہیں جن کو احترام دینا چاہیے. کہ یہ ایک آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے, اس پہ جو پورا اترا فرمایا وہ سچے لوگ ہیں, اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے ہی اچھے لوگ اور وہی متقی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو حقوق اللہ حقوق العباد کا پاس کرتے ہیں, جو رب اور رب کریم کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور دیگر مخلوق کا جو ہے ان کے حق ادا کرتے ہیں. دعا ہے اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سہیل بھائی تشریف لاتے ہیں, انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.